صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. ظهر الدين المؤيد بنور الهادي أحمد يا هل نبي محمد ذلك المدعو من الله يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا والحمد لله ذكره غربا وشرقا سهير والحمد لله يا هدانا يا هدانا Oh, وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية السهادة والجمالة والقبول وتمام كل سر ومعمل وصلاح السعر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافئة لكل شر، جانبة لكل خير، لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمسيخينا في الدين مع اللطف والعافية، وعلمية أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان، بجاه سيد ولاد عدنان، جامعة لكل نيات صالحة وزيادة ومحبة بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى روح إمام علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق، ثم إلى روح إمام علي أريد فقه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعهم، ثم إلى روح مقدم ثاني أصي عبد الرحمن السكاف بن محمد مولى دويله وأصوله وفروعهم، ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعالوي والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وصي علي بن عبد الله بارس وأصوله وفروعهم، وبالخصوص مؤلف سمد الضرار قطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحابسي وأصوله وفروعهم وتلامذاته، والحبيبنا علوي بن علي والحبيبنا أنيس والحبيبنا أحمد والحبيبنا مصطفى والحبيبنا علي بن علوي بن علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصوله وفروعهم، ثم نروح الجد القطب الحبيب أبو بكر بن محمد السكاه وأولاده الوالد حبيب السكاه والحبيب سيه والحبيب علي وأصوله وفروعهم، ثم نروح الحبيب علي بن هاشم بن يحيى والحبيب هاشم بن عمر والحبيب عمر بن طه الحبيب طه بن حسن بن يحيى صاحب الراتب الكبرى وأصوله وفروعهم، ثم نروح بكي هاشم أسعري بكي وهب اسم الله بكي وليد هاشم بكي وليد البنكلان بكي هدي عبد المالك سيهم الوقرطة وأصوله وفروعهم، ثم إلى روح والدينا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأموات المسلمين عمه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Kepada pembawa acara sebelum maulud saya mulai, ini ada acara apa dulu? Monggo dimulai dulu. Pada panitia, Bapak Ustaz Sony, niki mumpung pembacaan maulud belum saya mulai, acara apa monggo dilanjut. Nanti kalau sudah maulud dimulai, enggak bisa diselingi begini soalnya. ظهر الدين المؤيد بدور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بدور النبي أحمد يا هدانا نبي محمد ذلك الفضل من الله Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo cerak selanjutnya kita ikuti pembacaan maulid sirah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan khusyuk sampai acara ini selesai. Dan alhamdulillah guru kita yang mulia Maulana Habib Muhammad Lutfi saat ini sudah berada di tempat transit beserta Bapak Wali Kota dan rombongan. Insyaallah nanti setelah acara maulid ini selesai, beliau semuanya akan berada di atas panggung ini untuk memberikan mau'idhatul hasanah, memberikan pencerahan bagi kita agar supaya kita keluar dari majlis ini nanti kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW semakin bertambah dan ketakwaan kita kepada Allah SWT juga semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap dengan adanya majlis malam hari ini, negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari bencana, dan mudah-mudahan selalu menjadi kotanya yang disukai atau disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asra fi badr fi al-kawn asra. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akram داع يدعو إلى الهاء. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى من تيقان وأصدى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهكى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تأوى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مبنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي

السلام عليك السلام عليك السلام عليك الله الله Oh, حسينا وما في الغنى عهدنا مثل طوم في الفكرين أسبادون في الدولة لا إله إلا الله Yeah. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعزم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أجناره الجسم. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلق الإرادة كل أسانيد بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار سرفه في عوالم السهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنهسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان ليتصرف بوجوده الثقلان وتندسر اسراره في العكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا قلبي سرور قد ولا يا لا قلبي سرور قد ولا في حبيب Shut up.

عشاق وسجنا مسجدون مسجدون مسجدون غنى يا أيدي غنى ما ترابنا هيا جال هيا جال هيا جال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلق إرادة الله بالإمر القديم بظهور إسرار تأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنغلت أيها جمال الميمون في الأسراب الكريمة والبدون، فما من شرب ثم إلا وتمت عليه من الله نعمة. فهو القمر التام الذي يتنغل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. فكان مستقر في الأسراب الفاخرة والأرحام الشريفة طاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهاره. فتعلقت همة راكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا الكرتاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف، وإن كان دعاسن لتقي بأسر من شر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من هواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تهرب الأقلام عن سؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدويني ما عبده من شيار أشرف المحلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفطر الذي أنبى العالمين. وبقيت رايته بالغني منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، تائي تألق بهذه الحضرة الكريمة، ولا يجد تسوق إلى سمايا وصوفها العظيمة، ولا ألا الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا عصر الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا ولا أوصى بالله في سر وإعلان، فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد، رب العباد بجنات ورضوان، فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. صلاة الله ما نهتك واجب عن أحمد خير مار رقم الدجائم. صلاة الله ما سيدي عثمان سيدي Yeah. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلب أن يخط معركته فيه الأنامل مما استفاده الفرد من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي يعشر السمائل وهنا سنة النصر ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وسلم وقد ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى صلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدرها فضمنه أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما أراد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عذلا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت وزير عالم الشهادة لدمسك على آل هذا العالم فيضاد قدري وتغتشر فيه آثار مجد صديق اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل Oh, my God. بدوس توموس سفر عروس نطاعتي ما قالت أهلا كافتي فريطة إيكوتي تعرفي بدا تتفي بنتا أملك بنوتي تتفي دار رحمة للشفاعة والجوهرة المسونة والجور كله يسبي ويكسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من همل هملا في ذلك العام إلا أتت في همها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بدر البرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكلي بالبطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أول وطه هذا الحبيب عننت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يغدر عرض وته أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباد المقدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله له دري وجود هذا المولود فرق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أسراج الكون وابتهاج في وجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون قدس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المتاهي فهداروا اليوم بغرد، واستبيعوا في جماله فقبل حسن تفرد. الله يا نبي عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعادة مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا أعطاها الجمال فخر المؤفد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل همد كلا هيا صوره العدي اذهب انا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك، إن فيك نسعى وبجاهه يا إلهي سد وبلغ كل ما قصد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا أخي سلام عليك، صلوات الله عليك. واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد، ربي بلغنا حكائي في دوار خيا ما قاد يا نبي حسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جسد حسين وحدينا نهجا سبيلي مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا المرسلين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واعطينا ما قد سعلنا يا الله من عطاياك التسام يا الله ربي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بهديك خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السر واللوذ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو اللب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله سهولة أخلاق الهيبة الموية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر تيبه تعطر للطرق والمنازل وبأنف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا أم زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مزه ومكانه أوصاف وإنزين قد أنا مزدها أخذت على نتم الصهاب عنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل القلوب شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع الآشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدى رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد المدد المدد يا رسول الله المدد

العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائق اتباعه من السالكين ولحق دواكه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسلاتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة والسائلة والمؤمنة وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وعم ببركاته وشريف مجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وذكر يد الدين القويم في جميع الدور منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واكشف اللهم كربة واكفي دينا واغفر وتقبل واكشف رحمتك على عبادك المؤمنين واكفي شر المعتدين واصل عنا بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيتهم بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع الملايين وبالدرس المكين من الذنوب وعدنا بالعمل بطاعتك وسرك بهمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منا بخير وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للعجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dilanjutkan, saya sampaikan pengumuman yang mendapatkan peserta terbaik grup Rebana nanti mendapatkan hadiah. Hadiahnya besok silahkan diambil di Radio Al-Hidayah FM di Jalan Insinyur Soekarno, Solo Baru. Peserta terbaik nomor 1, peserta Hadroh tahun 2015 adalah nomor peserta 41. Peserta terbaik kedua nomor 32. Peserta terbaik ketiga nomor 59. Peserta harapan terbaik nomor 1 184, nomor 2 179, nomor 3 nomor 94. Nanti besok hadiahnya bisa diambil di studio Radio Al-Hidayah FM. Pembawa acara, silahkan acaranya dilanjutkan. Ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, biar cepat ya, karena grup parade itu sudah persiapan ba'dal asar. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wali Kota Surakarta kepada Bapak Rudi, dipersilahkan. Yang terhormat Habib Lutfi beserta seluruh rombongan, yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, dan yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Festival Hadrah tahun 2015 dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dalam rangka mengikuti, menyaksikan dan menghadiri Festival Hadrah tahun 2015, tepatnya yang sudah ke-6 kali, Beb. Dan sekaligus mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Surakarta bahwa Solo sebagai kota solawat, dan pada malam hari ini adalah Solo bersolawat bersama-sama dengan Habib Lutfi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bagi warga masyarakat Kota Surakarta pada khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya selalu mendapatkan limpahan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dan kesehatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada Habib bahwa Panitia Penyelenggara tahun ini merupakan peserta terbanyak dan kreativitas yang luar biasa ditampilkan oleh seluruh warga masyarakat peserta hadrah, yang mana hadrah pada tahun 2015 ini mengambil tema Parade Hadrah Kebangsaan yang mengusung 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, dan kebinekaan tunggal ika inilah yang didengung-dengungkan, dan ini yang harus kita rawat bersama-sama. Dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah bersusah payah untuk mengadakan acara ini, dan kebetulan malam hari ini umatnya cukup luar biasa, Bib. Jadi ini dari ujung sini sampai patung Slamet Riyadi itu penuh, masih melebar ke kanan kiri daripada Jalan Jenderal Sudirman itu sendiri. Dan untuk itu kami mohon pada Bib untuk ikut dan memohon kami untuk mendoakan Kota Solo pada khususnya dan umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya kira tidak panjang lebar karena waktu sudah cukup larut malam, dan selamat bagi pemenang Festival Hadrah, dan tahun depan tentunya akan lebih semarak lagi Pak Samakin dan panitia yang menyelenggarakan ini, dan kami selalu memberikan dukungan semua kegiatan warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan dan sebagainya. Dan kami ingin bersama-sama merawat kebinekaan di Kota Surakarta ini untuk selama-lamanya sampai NKRI ini masih, sepanjang NKRI ini masih ada, harapan kami adalah kemajemukan tetap bertahan di Kota Surakarta yang kita cintai. Dan juga kami mohon didoakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Habib, supaya dalam melayani masyarakat, memimpin negara dan bangsa ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan seterus-terusnya. Dan Solo bersolawat tujuan utamanya adalah untuk memberantas maksiat yang ada di Kota Solo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sehingga kami tekad bulat tetap Solo berseri tanpa korupsi, mewujudkan masyarakat yang waras, wasis, warek, mapan-mapan dengan membangun 5 budaya. Budaya hidup gotong royong, budaya memiliki kota Solo dan isinya, merawat, menjaga dan mengamankan kota Solo dan isinya untuk menyejahterakan rakyatnya. Saya kira demikian. Terima kasih Uli Jendalu. Selamat malam. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota kita. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, ada tambahan dari panitia yang mendapatkan hadiah peserta harapan terbaik nomor 4 dan nomor 5, lupa saya baca, yaitu harapan nomor 4 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian harapan terbaik kelima yaitu dari Pasopati. Kayaknya ini pasokan Solawat Berani Mati. Kayaknya itu sering diumumkan di Radio Al-Hidayah, radio yang paling bagus dunia dan akhirat itu. Acara yang selanjutnya yaitu Mauidhoh Hasanah dari guru kita Maulana Habib Lutfi. Disuwun sambutan saking Habib Bapak, sambutan dari perwakilan Gubernur Jawa Tengah. Tafadhol, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta, Pak Rudi dan segenap jajarannya. Yang terhormati para kiai, para ulama, Habib khusus Habib Lutfi bin Yahya, dan saya tunggu-tunggu hari ini tausiahnya. Ibu Nama Salian, pertama-tama tentu saja kita banyak bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah permohonan maaf dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Ganjar Pranowo, tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini menyampaikan salam kepada seluruh yang hadir, baik kepada Habib maupun kepada Wali Kota Surakarta. Selanjutnya tersedia dari pemerintah provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi atas acara hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini berlangsung sukses dan bermanfaat kita semuanya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara yang selanjutnya yaitu Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Waktu dan tempat sepenuhnya kita serahkan kepada beliau. Tafadhol Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bin sepuh, para alim ulama, para habaib yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak Muspika atau yang mewakilinya, panitia penyelenggara dalam rangka Festival Hadroh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita duduk bersama tadi telah menyaksikan mengumandangkan tali silaturahim dengan bacaan dan pujian kepada seseorang yang tidak pernah dipanggil oleh sang pencipta dengan namanya belaka. bila mana Allah Ta'ala memanggil kepada selain baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggilnya dengan sebutan namanya belaka seperti ya Musa wa ya Ibrahim wa ya Isa wa ya Zakaria wa Yahya dan para anbiya yang lain. Tapi khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan segala gelar dan kebesarannya seperti Yasin, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudathir, ya muzammil, dan asma-asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada tertera di dalam Al-Qur'an bukan berarti Rasulullah Subhanahu wa taala menurunkan baginda nabi, didatangkan kepada umat ini sebatas rasulun min anfusikum, tapi sifat-sifat akhlak-akhlak apa yang ada pada diri baginda nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan seperti ayat yang sangat populer, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang rasul dari manusia yang aku datangkan kepada kalian bukan dari malaikat, bukan dari jin. Seorang rasul dari manusia yang mempunyai sifat kepedulian sangat tinggi dan berat untuk umat ini, dan beliau seorang azizun, orang yang sangat sempurna dalam bentuk kemanusiaannya, keubudiahannya, sadar dirinya manusia, perbuatannya sadar selaku manusia, maka dari itu bisa nguwongaken wong. Dan orang yang sangat kasih sayang sekali kepada umatnya mukminin wal mukminat, bil mukminina raufur rahim. Beliau yang telah diangkat oleh Allah menjadi rasul dan nabinya bertepat dan bulan Rajab juga beliau diangkat. Kalau perintah-perintah yang lain selain sholat, semua diturunkan. Tapi sholat mendapatkan keistimewaan sendiri, Rasulullah diangkat. Secara logika, orang mau ke bulan saja menggunakan pakaian-pakaian yang begitu luar biasa, astronot-astronot. Tapi Rasulullah tidak. Karena ayatnya didahului kalimah subhana, maha suci Allah. Ini tanggung jawab mutlak pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tergantung kekuatan logik. Padahal mulai kita berangkat dari bumi ini, mulai langit sap pertama, kita sudah melalui bagaimana udara, hampa udara, sampai ionosfer saja, itu tekanan panas tidak ada dua. Apapun benda yang melalui wilayah tersebut akan hancur, akan melemah. seperti Rasulullah? Tidak. Apa sebab? Karena cahaya baginda Nabi lebih besar dari kekuatan matahari dan bulan dan bintang. Yang kedua, di dalam Al-Quran, saksi pertama kebesaran kalamullah di dalam Al-Quran adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam surat Was-sama'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmu tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Jelas kalau dimaksud was-sama'i wat-thariq, perjalanan syariah, perjalanan Al-Quran diturunkan ke bumi ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu sisi mengandung ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, yang diawali dengan wawunya wawu qasam, demi. Masya Allah Ta'ala sumpah demi makhluknya, tidak mungkin. Jadi wawu qasam di sini maknanya apa? Kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kodrat dan iradatku. Dari sinilah ayat yang pertama menerangkan ilmu astronomi atau antariksa. PR dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita belum sempat menguak semuanya. Masih sangat minim, sangat terbatas. Kita ambil cahaya matahari saja. Pemanfaatan cahaya matahari yang di mana jalan di dalam relnya masing-masing. Rasulullah telah menyaksikan ketika Isra wal Mi'raj, wasyamsi tajri li mustaqarri laha dhalika taqdirul azizil alim, wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Rasulullah menyaksikan apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Untuk apa kesaksian tersebut? Untuk umatnya. Begitu jauh perjalanan melalui beberapa planet-planet, Rasulullah tahu hitungan falaknya. Tidak cukup dari itu sehingga bisa menghitung hitungan cahaya dari mulai satu titik Al-Buruj, apa yang ada lingkaran per lingkaran dari planet-planet sampai ke matahari, bulan dan bintang. Bagaimana sinar matahari hubungannya antar manusia? Kepentingannya untuk manusia. Bagaimana sinar matahari kepentingannya untuk ikan-ikan yang di laut? Sehingga ikan-ikan yang di laut dilapisi oleh Allah Ta'ala dengan sisiknya, sehingga bisa menepis pantulan-pantulan sinar ultraviolet yang ada di dalam lautan itu pula. Air yang asin, gelombang yang ada, kilatan yang ada di dalam air laut yang mempunyai kadar asin, itulah yang sebab menyelamatkan air laut dari pengaruh-pengaruh efek sampingan terpengaruh ultraviolet. Maka ketika kita melihat laut, filosofinya sangat tinggi sekali. Bukan sekadar asin. Ini nyimpang sedikit. Apa yang kita lihat di dalam laut? Luar biasa. Paling kita hanya melihat gelombang. Kita bisa melihat asinnya. Tapi sebenarnya sungai yang ada di Pulau Jawa ini jumlahnya berapa? Ketika musim hujan semua masuknya ke laut. Yang limbah, yang bangkai, dan sampah lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke laut, anehnya laut itu bisa menepis semua oks minggir. Tidak bisa langsung ke tengah. Yang kedua, banjir sebesar apapun yang ada di sungai-sungai yang ada di Jawa ini, sama sekali sampai sekarang saya belum pernah mendengar merubah air asinnya laut. Jadi kalau saya pikir, subhanallah, laut bisa mempunyai jati diri, laut mempunyai harga diri, laut mempunyai kehormatan diri. Saya kira kalau bangsa ini seperti lautan-lautan itu, harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa tidak bisa diongkek-ongkek, orang iso dipecah belah. Kekuatan ideologi yang sangat kuat. Dan hebatnya lagi, ikan yang ada di dalam lautan itu sendiri, setiap orang beli ikan dari laut, saya maksoai di asini. Lah mbok jare aku ora usah nganggo garam neh, wis teko laut wis asin. Kok maksa? Berarti ikan itu pun mempunyai harga diri, jati diri, kehormatan diri, tapi bisa hidup bersama dengan garam. Luar biasa. Saling menghargai, si laut tidak terkontaminasi kepentingan ikan yang kepentingan tawar, dan tawar pun ikan pun tidak memaksakan air laut supaya mengikuti, berjalan bersama seiring sejalan. Semoga bangsa Indonesia demikian. Itu satu contoh. Contoh yang fakta, yang nyata. Saya tidak bisa contoh yang muluk-muluk. Itulah. Air laut saja kalau kita manfaatkan, Pak. Matahari kita manfaatkan, luar biasa khasiatnya. Sampai bisa membuat untuk tenaga listrik. Tapi saya ngono ketinggalan dan ketinggalan, partai ribut, kiai karo kiai, ustad karo ustad, ya Allah, ribut orang nontente. Engkau sing ustad karo ustad, kiai karo kiai, orang kenal, goro-goro beda faham utawa beda kelambi. La ilaha illallah. Negara lain sudah bikin atom, negara lain sudah bikin nuklir, persenjataan yang luar biasa. Coba, dari alat tempur dan sebagainya, sampai alat kedokteran, obat-obatan dan tablet sampai kapsul, kita ketinggalan semuanya. Apalagi kita tarik dalam dunia pertanian. Bagaimana tumbuh-tumbuhan yang sangat memerlukan pengaruh ultraviolet, panas matahari, dan lain sebagainya. Ketinggalan. Sering kita ulang-ulang nyun sewu. Sing nandur awake dhewe. Sing kesel awake dhewe. Ning barang panen sing oleh nama wong liya. Jambu Bangkok. Duren Bangkok. Lelene Bangkok, ayame Bangkok, uripe ning Indonesia, mangane ning Indonesia. Mbok iya ngomongo ayam Indonesia, duren Indonesia, jambu Indonesia. Jambu Indonesia ini di duren ning Jeporo, duren Pekalongan, jambu ini Batang atau jambu Ungaran, jambu mana. Bangga kita apa yang keluar dari bumi pertiwi ini. Jangan salahkan orang lain kalau tidak bisa menghargai, karena kita tidak bisa menghargai apa yang dirizekikan oleh Allah Ta'ala untuk kami semua yang tumbuh dari bumi pertiwi ini. Kalau kita bisa mempertahankan itu, ngadepi global ekonomi 2015 orang kangelan. Sebabnya apa? Kita bangga dengan hasil karya bumi pertiwi ini, hasil karya bangsa ini, dan kita bisa menghargai apele umpamane apel Malang dikemas yang baik, buah-buahan mana yang baik dan sebagainya. Ketinggalan wal ketinggalan. Alhamdulillah Syekh Keduman gula Jawa, gula Jawa, ayame Bangkok, durene Bangkok, jambune gulone Jawa. Walhamdulillah ora isin ya Bang. Asyirul muslimin rahimakumullah. Lanjut nalihnya. Terus perjalanan Rasulullah itu membuktikan bagaimana peredaran bulan, bintang, planet-planet. Ya silakanlah yang mempunyai pendapat. Sing penting titike padha, ora usah diributno. Ono iku dengan jasadnya, ya sing monggo dengan jasadnya kita. Islam ada yang mengatakan tidak monggo cekelane dhewe-dhewe kabeh, kok perlu apa sing diributno. Akhirnya kita ketinggalan, dan ketinggalan tidak membangun payung kerukunan, payung keukhuwahan. Malu kita dilihat oleh bangsa lain. Ono nes ning TV sine kere-keran mawon. Ya Allah. Nah inilah. Maka dengan hasil silaturahmi kita, dengan melalui sholat, sholat tidak terlepas salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat termasuk apa yang ada di dalam sholat tidak terlepas setelah kita hubungan kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, silaturahmi kepada Rasulullah setiap hari selain sholat. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu tali silaturahmi umat dengan Nabinya. Tapi yang kita dituntut setelah tali silaturahmi sinambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil silaturahmi oleh-oleh apa? Aja kaya kupu, ya Allah. Kupu itu tahu dari ular. Tirakate wani. Posone wani sampai dadi kepompong. Begitu keluar-keluar sayapnya indah benar. Mabur pamer karo sewiwine mencok ning kembang nyedot madu ning ora iso digoreng omah. Tapi nek tawon jenggerenge medeni ning oleh-oleh nyerot bunga dadi madu, kena nggo obate dhewe, nggih kena kanggo obat tangga teparone. Muga-muga anane selawat dalu niki baline iso nggawa tamba sebab oleh-oleh silaturahmi dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaping kalihipun selawat bagian ucapan terima kasih. Niku kula wontenake Isra Mikraj singkat kemawon. Hasil salat bodhikas. Niku ya penting kok. Tapi berhubung judulnya napa niku wau? Selawat. Bagian ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senajan ucapan terima kasih itu terlalu kecil dibanding jasa-jasa para beliau. Umpamane kok awake dhewe ku duwe gunung emas kanggo nyaur jasane wong tuwa loro, aja maneh dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ndak cukup. Kepada kedua orang tua kita saja. Apa ucapan terima kasih kita kepada kedua orang tua yang membesarkan kita sampai menyekolahkan kita dan lain sebagainya. Alhamdulillah jagat sudah banyak yang padan seperti begini. Coba yang lahiran tahun 50-an. Kerap keberadaan ekonomi Allah yang tahu. Bapak-bapak kita yang sekolahnya banyak yang tidak sampai. Karena apa? Tertuntut kepentingan untuk anak-anaknya. Sadar segala kekurangannya. Satu-satunya harapan adalah para putranya, generasi penerus, untuk siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. berangkat besok jam 3. Nganggini duplak, pakainya duplak, angin sekenceng-kenceng nih. Bawa sayuran, duduk di atas karung, hanya kemulan sarung terkadang untuk nahan angin. Saya terkadang tanya, bu kok payah teman. Loh beb, ini orang demi anak kan gue sapa maneh. Ngawai diwi ke sekedarung duduk goyong ini. Ya harapannya ya anakku. Anak-anakku si ji sengguna apal Quran, ahli kedokteran. Apal Quran, ahli kedokteran spesialis jantung. Apal Quran, spesialis ginjal. Apal Quran, spesialis pankreas. Ahli hadis, jago tentang hukum. Ahli hadis, dokter spesialis mata. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada yang jadi lagi, ahli fikih, ahli dunia pertanian. Siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu orang tua kita mengharapkan begitu. Lalu terima kasih kita kepada para beliau apa? Orang tua kita nyuwun sewu mungkin di sini tidak ada, kalau di tempat saya mesti ada sebagian. Ibu-ibu itu kalau makan yang enak ingat anak-anaknya. Kalau jagung terkadang lemper siji dimasukkan ke tisu, ingat sama cucunya atau anaknya. Saya tidak mau bertanya, betul apa tidak, Bu? Lebih beneran maaf, Om. Nah, ini. Saya. Lalu kita kebetulan selaku anak mendapatkan rezeki sedikit. Ya Allah, mangan di warung makan, mie atau apa. Begitu kita melihat, mau makan, ingat ibu saya. Ini kesenangannya ibu. Apa saya ingin memberikan satu bungkus untuk ibu atau bapak? Kayak apa bahagianya si bapak dan ibu. Begitu diparingakan marang wong tua yang sepuh, ibu itu gregel hatinya. Karena apa? Saya sudah punya anak, sudah punya menantu, sudah punya cucu. Anak saya baru bekerja sedikit saja, dapat keuntungan sedikit, sudah membelikan sayang kepada kedua orang, gregel hati. Hanya sebungkus mie, tapi dungone bergebet. Ya Allah nak, muga-muga kowe nak, sing dawa umure nak, sehat walafiat, rezekine sing akeh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka. Hanya satu bungkus mie, satu bungkus nasi. Tapi doanya orang tua begitu. Apa balas budi kita sama orang tua? Apakah kita akan menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua? Padahal ridhullah fi ridhul walideh. Coba. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Mestinya kita harus berdoa. Ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tuaku, ya Allah. Sebelum aku membahagiakan kepada kedua orang tuaku. Ini doa. Jadikanlah kami ya Allah anak yang soleh. Jangan sampai kita mengecewakan kepada kedua orang tua, sehingga nama kita jelek, nama orang tua kita kurang sedap karena gara-gara kita. Itu satu contoh. Kita tarik lagi kepada ulama-ulama kita di Solo, yang di Jogja, yang di Pekalongan, yang di Semarang, cikal bakal kita yang menyiarkan Al-Islam sebelum Wali 9 sampai Wali 9 sampai seterusnya. Saya tidak mau berbicara ingkar atau tidak, sampai atau tidak, saya berbicara realiti, kenyataan. Semua hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita ini bisa apa? Kira apa sih? Tapi pelantara, sebab mencari kenyang, sebab dengan nasi, mencari sebab lepas dahaga dengan air. Kalau kita mempunyai iktikaf kalau tidak makan mati, syirik. Tidak usah jauh-jauh. Itu satu contoh. Tapi kita ada berbicara itu kenyataannya. Coba kesunan nempel. Saya ditanya, Dit, apa sih istimewanya ziarah ke Sunan Ampel? Malu. Oh tidak barokahnya, wis keduren niku. Lu malunya di mana, Dit? Coba Sunan Ampel sudah meninggal 500 tahun yang lalu. Orang berdatangan luar biasa banyak, bis-bis luar biasa. Kampung per kampung, gang per gang, dari Ampel Dento, Ampel Suciu, toko-toko dari busana muslim, makanan timur tengah, minyak, parfum, dan lain sebagainya, kopiah putih dan sebagainya, ikut siapa? Orang mati. Kalau di situ tidak ada Sunan Ampel, kira-kiranya ramai tidak? Orang mau datang hanya silaturahmi saja begitu. Lihat masjid kuno, masjidnya sendiri di depan kita jarang berjamaah kok. Tapi orang berdatang ke sana. Saya pikir Sunan Ampel orang yang sudah mati 500 tahun yang datang di situ masih mengajak berdakwah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap habis apa namanya, ada yang baca Al-Quran, ada yang baca Yasin dan lain sebagainya. Tidak ada yang ziarah ke Sunan Ampel begitu masuk bergadang mari bergadang, enggak ada. Begitu masuk ke makam Sunan Ampel, padang bulan padangi koyo rino, dianggap waras itu. Datang assalamualaikum, mau didengar atau tidak terserah. Sama yang mati duduk baca Yasin. Ya Allah, Sunan Ampel dalam kubur masih bisa membuat ekonomi kerakyatan, dalam kubur masih bisa memberi sebab makan lingkupnya sejahtera, dari mulai anak kecil kas masjidnya rame, lingkungannya ikut dagang rame. Kita mau ngajak anak-anak kita kumpul habis maghrib, mulai belajar takbiratul ikhram, Allahu Akbar, baca fatihah, baca surat-suratan, ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setelah itu kita belajar kenalkan pahlawan-pahlawan kita, dari mulai Diponegoro, Yemojo, Sendot Prawiro, Dirjo, Ibu Bakartini, beliau-beliau yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Anak-anak kita sebaiknya sudah lupa. Kenapa? Kita tidak bisa mengumpulkan. Kenalkan para beliau, entah itu dengan tahlilan, entah kita itu baca tarikhnya. Habis maghrib, setengah bulan sekali, mau sebulan sekali, coba kita kumpulkan. Berarti kita kalah dengan orang mati. Subhanallah bihamdi. Lebih-lebih lagi di Sunan Gunung Jati, sebagian separuh non muslim, separuh muslim. Yang sebelah non muslim dengan keyakinan dan kepercayaannya terserah. Tapi yang muslim di situ ramai. Ada kelompok dari sini, kelompok dari Banten, dari mana. Satu bis dengan gaya zikirnya yang macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lain illallah, la ilaha illallah. Yang satu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi yang zikirnya enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya berat suara, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak pak, jangan berat-berat, duduk sesat. Buat diru saya saja enteng. lagu ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak ngono. Lu sampean ning kula mantepe niku nggih. Illallah. La ilaha illallah. Sing duri wong loro sing tukaran niku masalah kere-keran niku lho. Sing bingung illallah. Illallah ning mripate ngoten. Illallah. La ilaha illallah. Jenengal kelompok kere-keran niku lho. Illallah. Lu kepancing malu iki nah. Nuding wingi, lah sing wingi sing biasa wae dikire. Illallah. La ilaha illallah. Bu, Pak, lah nek aku ra ngene kok dikire oleh titik. Tidak ada. Nek sing lucu malih kula nate ziarah niki, intermezzo mawon. Ono wong gedhe dhuwurmu banget. Saestu. Malah spekere cilik niku dadi kempit ngoten lho. Apa sekolah ten ngandhape aduh bayi iki. Wong sing bodho iki dadi dhuwur ngene iki mesti suarane keras nang di speaker neh karo rombongane. Aku semingkir titik. Barang ten mriku pian ya speaker mulai badhe tahlil. Nah kira suarane iki tenang iki. Malah suarane ngaget. Inna hamratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Lah wong semono gedhe dhuwure awake jeneng. La ilaha illallah. Mangane speaker ali tecementing banget iki no peng-pengan ngoten. Kula mlingo mau ya Allah kene aduh. Niku pengalaman ziarah ten pundi niku macam-macam niku lho, Pak. Hajirul muslimina rahimahullah. Hebate rukun kompak ora eneng sing takon macam-macam. Tak pikir Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wis sedo semene taun kok isih iso ngrukunake umat, ngrukunake bangsa. Kagum kula wis mati lho nek sing urip aku ora heran. Isih urip ning kula kembali teng kula piyambak. Lah iya aku sing mlayu ngetan ngalor ngidul ae arep gawe ekonomi kerakyatan setengah mati arep ngurupi ngurup nguri-nguri kanca-kanca kanca muslim sing ya Allah ya Rob iki sing rondone yatim semene sing bocah yatim durung sing putus sekolah pawon setengah mati kok sare bidatuh iki dhuwit tekok dhewe brak-brak ngoten aku tak pikir-pikir iki kalah karo wong mati berarti 1-0 ya hebat. Maulana Syarif Hidayatullah niki contoh sing gampangan mawon mau diakui of tidak realitanya ngoten masalah kesyirikan aku ora weruh atine wong iku ngoten mawon kenyataane ngoten niki lah satu contoh kenapa Syarif Hidayatullah dan tokoh-tokoh wali-wali yang lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atine iku bersih. Gowo sitali silaturahmi saking Kanjeng Nabi kangge obat sanubarine. Ora duwe dengki, ora duwe dendam, ora duwe hasud. Isine husnudzon billah, prasangka sing apik marang Allah taala, prasangka marang Kanjeng Nabi sing apik marang para ulama, kebarang kanca mukmin, ahul mukmin, al muslim, ahul muslim. Niki dipelihara oleh-oleh pun silaturahmi. Asyirul musliminah rahimahumullah. Niki selawat hubungannya sangat erat sekali. Sakitin apa? Kita sakit bales tiang sepuh kita, ulama-ulama kita. Kita parik lagi para pejuang-pejuang yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Awake dhewe wis males apa? Apakah mau menjadi bangsa atau umat ini yang mengecewakan para yang beliau? Tidak. Jawab. Tidak perlu dijawab. Tidak. Buktikan ya Nora. Itu lebih ampuh. Nampis pecah belah begini nih. Bagaimana para leluhur kita yang dikubur? Orang tua sendiri kalau anak cucunya pecah belah nangis di dalam kuburnya. apalagi tokoh-tokoh para leluhur-leluhur kita yang ikut andil besar dalam bangsa ini. Aku dhewe terkadang takon, "Hei Beb Lutfi, kowe urip iku wis tau ngisi kemerdekaan apa ning Indonesia iki?" Sini ribut mawon. Alhamdulillah. Sini lingsung. Awak dhewe iki sing andil apa? Ketinggalan dan ketinggalan. Maka dari itu, dengan gebyar sholawat, ayo kita bangkitkan kembali tali silaturahmi dengan Rasulullah SAW, dengan umatnya, dengan para sahabatnya, sesama kita, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan kita menjadi berkat-berkat umat, berkat-berkat bangsa. Niku hasil karya daripada tali silaturahmi datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sholat lima waktu, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barok. Silaturahmi kita habis menghadap Allah kepada umat semua, assalamualaikum wa ala ibadillah sholat. Ini jeruni sahabat itu penuh luar biasa. Saling mengisi, saling mendoakan. Tapi buktikan, ayo buktike al-muslim ahul muslim, al-mu'min ahul mu'min. Dengan sekat tali terus silaturahmi akan meningkatkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kita selalu bercermin kepada Rasulullah, tutur kata kita selalu bercermin kepada Rasulullah, lisan kita selalu bercermin kepada Rasulullah, telinga kita selalu bercermin kepada Rasulullah, asto-asto kita, tangan-tangan kita selalu kepada cermin tangan Rasulullah SAW, tindak tanduk kita, kaki kita selalu bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Tepat sabda Ibn Allah Ta'ala dari ke ayat ini kemudian turun, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah." Ila akhiril ayat, katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila engkau sekalian semua mencintai aku, Rasulullah diperintah dening Allah, fattabi'uni, ikutilah jejakku, dawuh Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dengan ayat ini sahabat tanya, "Mata aku na mukminan sadikan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan mukmin?" Dijawab dengan Rasulullah, "Idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai Allah Ta'ala." "Salah jengipun ya Rasulullah, selagi engkau mencintai baginda Nabi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para rasulnya." "Selanjutipun ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Rasulnya." Tengah hadis ni kau wau enten lanjutanipun, "Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati." Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau ditarik soal keimanan mawon sing penting begitu luar biasa, tergantung kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Napa malih dhateng bangsa dan umat niki kadar bobot iman, kecinta bangsa ini, seseorang dalam bangsa ini tergantung cintane kepada tanah air nih. Nek demene karo bangsane temenanan, demene karo tanah air tenanan, demene karo bangsane tenanan. Yang cintanya kepada bangsa luar biasa, cintanya kepada tanah airnya luar biasa. Tapi oknum-oknum manusia terkadang memanfaatkan kata-kata sabda Nabi, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintanya kepada aku, ditafsir ke dibalik lagi. Unik ngono nek arep ngembosi umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, aduh ke umat iku demene marang para nabi lan para ulama, para tokohnya, baru bisa diajak-ajak. Semoga yang arep ngancurke bangsa iki, negara iki, jauhkan kepercayaan bangsa ini kepada pemerintahnya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, baru bangsa ini bisa diacak-acak, bisa dipecah belah. kita sudah tahu kan kados mboten, ayo rapatkan jajaran kita, jangan memberikan seujung rambut kepada Indonesia yang akan memecah belah umat Indonesia ini khususnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah di antara sifat yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi obat kita semuanya. Ayo bangun umat Islam Indonesia, ayo bangun Indonesia ini, mari kita bersama-sama menjawab tantangan umat, tantangan bangsa demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala kangge bangsa kita sedaya. Semanten ingkang saged kula sampaiaken kirang langkungipun walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun donga Habib. Doanipun Habib. Pamuh. Oh, padang bulan, padangi kaya rino, rambulani sing awi-awi. Padang bulan, padangi kaya rino, rambulani sing awi-awi. Gile ati aja turu sore, ngene tak pribadi panguse blo mengko sore, ngene tak pribadi panguse blo mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ata ta fi ilmillahi salatan sa'imatan fi tawafi mulkillahi salatan sa'imatan fi tawafi mulkillahi. Yeah. sejak para pendahulu. Sejarah saksi kehidupannya tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal, jadi bekal penerusnya, jadi bekal, jadi bekal penerusnya. Merah putih melekat di dada, di dada disinari baca imannya. Merah putih melekat di dada, di sinari pancara imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta, hey! Tetap cinta Indonesia, tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Merah putih melekat di dada, di dada disinari acara di mana. Merah putih melekat di dada, di dada disinari acara di mana. Dimanapun ia berada, tetap cinta, tetap cinta Indonesia, tetap cinta, tetap cinta Indonesia, tetap cinta, tetap cinta Indonesia, tetap cinta, tetap cinta Indonesia, tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatun tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kepada guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Terima kasih buat jamaah. Silakan pulang dengan rapi, dengan santun. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.